tylko dzisiaj. Czajnik elektryczny Amika za jedyne 49 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wsparcie dla gmin górskich, które ucierpiały w wyniku ograniczeń związanych z pandemią, zapowiedział rząd. Po medykach szczepione będą osoby powyżej 80 lat i będzie to zapisane w specjalnym rozporządzeniu. Badania nad brytyjską mutacją koronawirusa będą prowadzone podczas testowania nauczycieli. Będzie rządowe wsparcie dla gmin górskich, które ucierpiały w wyniku obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że te samorządy będą miały umarzane podatki od nieruchomości. Dostaną także środki na inwestycje. Pomoc kierowana jest do około 200 gmin na południu Polski. Po pierwsze, samorządy mogą umarzać podatek od nieruchomości. Rząd będzie refinansował samorządom 80% kosztów takiego umorzenia. Druga forma pomocy to środki przeznaczone na inwestycje związane z branżą turystyczną. Łącznie na te inwestycje dla gmin górskich rząd zdecydował się przeznaczyć około, czy nawet przeszło, 700 milionów złotych. W sumie jeden samorząd na inwestycje będzie mógł dostać nie więcej niż 8 milionów złotych. Pomoc ma być uruchomiona za kilka tygodni. Najpierw osoby w wieku powyżej 80 lat. Później seniorzy, którzy skończyli 70 rok życia. Taką kolejność szczepień grupy pierwszej przedstawia minister zdrowia Adam Niedzielski. Na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia wyjaśnił, że regulacja zostanie zapisana w rozporządzeniu epidemicznym. Wśród osób po 80 zagrożenie śmiercią z powodu COVID-19 wynosi od 20 do 25%. Ta populacja 80-latków ma ponad 1,5 miliona, więc będziemy zaczynali od góry, jeśli chodzi o właśnie to zaawansowanie wiekowe. Szczepienia grupy pierwszej rozpoczną się 25 stycznia. Rejestracja telefoniczna, internetowa bądź bezpośrednia będzie możliwa od najbliższego piątku. Do tej pory w Polsce zaszczepiono ponad 203 tysiące osób. Minister zdrowia poinformował, że było tylko 7 przypadków, gdy szczepionek nie podano z powodu nieobecności pacjenta. W sumie z różnych powodów nie wykorzystano prawie 370 dawek. Zdecydowana większość to są uszkodzenia techniczne, nie zawsze wynikające z transportu u nas, tylko na przykład po zamrożeniu były jakieś problemy z dękiem fiolki. To są sytuacje, które my będziemy w normalnym trybie reklamowali i zgłaszali do producenta. Do tej pory do Polski dotarło ponad 1 000 000 szczepionek. To preparat firmy Pfizer-BioNTech. Jutro ma przylecieć pierwszy transport 29 tysięcy szczepionek firmy Moderna. A pierwsze dostawy szczepionki Moderny trafiły dziś do Niemiec. Minister zdrowia Jens Spahn zastrzegł jednak, że preparatów jest wciąż zbyt mało, by obywatele mogli między nimi wybierać. W ciągu następnych miesięcy trafi do nas jeszcze około 50 milionów dawek szczepionki tej firmy, przewiduje Jens Spahn. Szef resortu zastrzegł jednak, że w pierwszej połowie roku obywatele nie będą mogli wybrać preparatu, który zostanie im podany. Jens Spahn dodał, że swoje zdolności produkcyjne zamierza zwiększyć także niemiecki koncern BioNTech. Nowa fabryka branżowego lidera z Moguncji ma zostać uruchomiona za kilka tygodni w Marburgu. Do tego czasu prosimy o cierpliwość, zaapelował polityk CDU. Instytut Roberta Kocha poinformował, że od końca grudnia zostało zaszczepionych ponad 500 000 osób. Dziś odnotowano w Niemczech prawie 12,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Podczas testowania nauczycieli będą prowadzone badania nad nową mutacją koronawirusa. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar powiedział, że ponad 20 próbek z każdego województwa trafi na szczegółowe badania. Część tych próbek, które w tej chwili będą pobierane i badane, trafi do Małopolskiego Centrum Biotechnologii, do pana profesora Krzysztofa Prycia i tam część próbek po 20 z każdego województwa będzie poddane dalszym badaniom. Wykrycie nowej mutacji koronawirusa w Wielkiej Brytanii spowodowało zawieszenie połączeń lotniczych ze Zjednoczonym Królestwem. Badania nauczycieli i najmłodszych roczników potrwają do piątku. Zgłosiło się na nie 165 tysięcy osób. A dzisiejszy bilans epidemii to 4622 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 75 osób, wyzdrowiało ponad 7 tysięcy. Wykonano ponad 26 tysięcy testów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

powroty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie, kocham cię. Po 40 latach w nowej, odświeżonej wersji w aranżacji Adama Sztaby w wykonaniu Kasi Mośto z jubileuszowego dwupłytowego albumu 95 lat Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 14. To co w nowym tygodniu? Już kawa, herbata przygotowane? Poszybciej się, bo za chwilę reportaż. Lenny Kravitz i takie wycinanki gitarowe uwielbiamy, w takie można się zasłuchać. Za chwilkę również. Teraz kwadrans po 14. Reportaż w Trójce.

Royksopp wprost z Tromso. Kto by się spodziewał, że tam jakaś sroga zima na północy, nie, raptem minus 5, minus 6 stopni. Fraszka i graszka. U nas za 25 minut będzie 15. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Aeschylos, Sofokles i inni artyści parający się dziedziną pisania tragedii bądź komedii potrzebowali odpowiedniego anturażu dla rozgrywek między sobą. Bez publiczności i sztuka miała mało rację bytu. Publiczność zaś potrzebowała odpowiedniego show. I to z możliwością wyrażenia łatwo i przyjemnie swojej aprobaty lub dezaprobaty. Wielkie Dionizje, czyli kilkudniowe święto na cześć Dionizosa, były właśnie takim miejscem. Przedstawienia dramatyczne w formie tragedii włączono do ich programu w latach 30. VI wieku przed naszą erą. Tak więc V wiek przed naszą erą był bardzo ciekawy. Konkurowali ze sobą nie tylko Sofokles i Aeschylos, ale syn Aeschylosa, któremu nawet udało się wygrać z Sofoklesem, siostrzeniec Aeschylosa, który też pokonał Sofoklesa. A jak widać, Aeschylos mocno obstawił swoją rodzinną branżę teatralną. Poza tym do zawodów stanął Eurypides, autor m.in. Bachantek i Medei. I też pokazał swoją klasę. Jeśli ktoś wygrał Wielkie Dionizje, to wiadomo, że do następnych zawodów sławę, chwałę, podziw i uwielbienie miał zapewnione. Wielkie Dionizje odbywały się na przełomie marca i kwietnia. Trwały prawie tydzień. Pierwszy dzień rozpoczynały pokazy, w których pisarze prezentowali treść swoich sztuk. Nocą mężczyźni między 18 a 20 rokiem życia, jednocześnie adepci sztuki wojennej i kandydaci na obywateli, czyli efebowie, wnosili posąg Dionizosa, boga wina, natchnienia i płodności do teatru. Składano Dionizosowi ofiary z kozła, towarzyszył temu śpiew chłopiecego chóru. Posąg przenoszono do gaju Akademosa, tam odbywały się nabożeństwo i uczta, a po zachodzie słońca posąg przenoszono do Aten. A drogę oświetlano pochodniami, co też tworzyło ognisty nastrój. Drugiego dnia występowały najlepsze chóry chłopięce i męskie, trzeciego dnia można było wybrać się na komedie polityczne, a czwartego, piątego i szóstego trzech autorów prezentowało swoje tragedie. Jeden autor miał do dyspozycji jeden dzień. Oprócz Wielkich Dionizji pisarze mieli możliwość prezentowania się podczas Lenai. Były to również święta ku czci Dionizosa, obchodzone między styczniem a lutym. W Atenach wystawiano wtedy dwie tragedie i pięć komedii. Proporcje pokazują, że jak świat stary, publiczność zawsze wolała się pośmiać niż popłakać. I komedie po prostu lepiej się sprzedają. A co podczas świąt na cześć Dionizosa robiły kobiety? I właściwie co sprawiło, że Dionizos był tak popularny? Poza kwestią winnych gron oczywiście. O tym wkrótce. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A to ci historia. Ciąg dalszy jutro. Chciej, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz wcześniej obiecana wskazówka dla naszych młodszych słuchaczy, bo w paśmie od 12 do 14 Ferie z Trójką wspominaliśmy, że mamy jeszcze coś sportowego w zanadrzu dla młodszych. Wyjazdy na obozy, zgrupowania Mistrzostwa Świata, no a potem dwa medale na Igrzyskach Olimpijskich. O takiej świetlanej karierze sportowej może mówić Luiza Złotkowska, medalistka zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, raz w Soczi w 2014 w łyżwiarstwie szybkim. A jeśli jesteście ciekawi, jak osiągnąć sportowy sukces, a już w najbliższą środę, pojutrze w ramach akcji Ferie z Muzeum Sportu i Turystyki będzie można się tego dowiedzieć. Złotkowska na ostatnim okrążeniu. Złotkowska, Woźniak, będzie cudownie, będzie medal! Ferie online to propozycja Muzeum Sportu, w której ja będę brała udział. Luiza Złotkowska, dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich w wyżwiarstwie szybkim. Będzie można mnie zobaczyć, będzie można zadawać pytania na żywo, na które będę na bieżąco odpowiadała, ale przede wszystkim będę pokazywała mój sprzęt, profesjonalne łyżwy do łyżwiarstwa szybkiego. Moje stroje łyżwiarskie, medali też nie zabraknie. Będzie można zobaczyć niesamowite rzeczy. Piotr Walewski, Muzeum Sportu i Turystyki. Będzie można zobaczyć kajak Jana Pawła II. Będzie można zobaczyć największą kolekcję medali olimpijskich w Polsce. Jedną z największych na świecie, ponieważ 74 oryginalne medale olimpijskie są aktualnie w naszej kolekcji. Też będziemy prezentować ćwiczenia, które każdy będzie mógł zrobić w domu. Wystarczy metr na metr przestrzeni. Na takiej małej przestrzeni możemy wzmocnić nogi, możemy poćwiczyć na sucho technikę jazdy na łyżwach, możemy zrobić tak zwane imitacje łyżwiarskie. Ja jako dziecko zakładałam grube skarpety i polerowałam mamie podłogę w kuchni, imitując jazdę na łyżwach, więc pożytek może być i dla dziecka, i dla rodzica. Więc również zaprezentuję, jak można zrobić sobie takie mikro lodowisko we własnej kuchni. Każdy może być sportowcem. Kamil Siemiracki, Muzeum Sportu i Turystyki. Każdy może później osiągać wielkie rezultaty sportowe, które osiągają nasi najwybitniejsi polscy sportowcy. Za tym oczywiście idzie sława i też nie ukrywajmy pieniądze. Jeśli nawet nie będziesz wybitnym sportowcem, to będziesz lepiej funkcjonował, będziesz się lepiej czuł. Sport daje dużo endorfin, a endorfiny są hormonem szczęścia, dzięki któremu się uśmiechamy. Nowe umiejętności można zdobyć, a przy okazji konsekwencją bycia dobrym sportowcem jest szeroko rozumiana popularność, którą można wykorzystywać również w social mediach, można wykorzystywać do zwiększania zasięgów swoich fanów, kibiców, osób, które nas followują i do zwiększonej rozpoznawalności. A ścieżkę sportowej kariery Luizy Złotkowskiej będzie można śledzić już pojutrze w środę w południe w mediach społecznościowych Muzeum Sportu i Turystyki. Wszystkie te informacje i rekomendacje dla młodszych i starszych przygotował Paweł Turski. Siadaj, słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędza myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Trójka. Program trzeci. Dark clouds hanging round over my head. No rest, no rest. Tastes so sweet, I love her to death. But she don't worry about me. Locked up almost all my life. Don't know if I'll see.